U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. قل أوحي إلي أنه استمع نفرًا da je jedna skupina džina prisluškivala i kazala mi smo zbilja Kur'an koji divotu pobuđuje slušali. Koji pravo iz stazi vodi i u njega vjerujemo mi. I mi nećemo nikoga gospodaru našem pridruživati. I nije on zbilja uzvišena bila veličina našega gospodara, uzeo ni družicu, ni djeteta. A jedan naš suludi o Allahu je zborio laži. A mi smo smatrali da neće nikada ni ljudi ni džini o Allahu govoriti laži. A bilo je ljudi koji su utočište kod džina tražili, pa su njima tako obijest povećali. A oni su mislili, kao što mislili ste i vi, da Allah neće nikoga oživiti. I mi smo težili nebo dotaknuti, ali smo ga puno žestokih čuvara i zvijezda padalica puno našli. I bili smo na mjestu za prisluh okolo posjedali. Ali onaj ko sada prisluškuje, na zvijezdu vrebalicu naići će. I ne znamo zbilja mi da li se onima na zemlji zlo želi ili ih gospodar njihov želi uputiti. A među nama i dobrih se nahodi i oni koji nisu takvi. Biva nas vrsta raznolikih. A znademo mi da Allahu na zemlji ne možemo umaći i da od njega ne možemo uteći. I mi smo zbilja, kada smo uputu čuli, u nju povjerovali. Pa ko vjeruje u gospodara svoga, takav se gubitka i propasti ne boji. I među nama ima muslimana, a među nama je i nevjernika. Pa koji islam prime, takvi su odabrali put pravi. A nevjernika što se tiče, oni gorivo za džehennem biće. A da su oni na putu ustrajni, mi bismo ih zbilja vodom obilnom pojili. Time da bismo ih kušali. A ko se okrene od spominjanja svoga gospodara, on će u patnju tešku uvesti njega. A mjesta padanja ničice zbilja su Allahova. Zato ne zazivajte uz Allaha nikoga. A kada je rob Allahov ustao da bi njega zazvao, oni su se oko njega natiskali gotovo. Ti reci, ja samo gospodara svoga zazivam. Nikoga ja njemu ravnim ne smatram. Ti reci, ja vam nisam u stanju štetu kakvu otkloniti, niti vam korist kakvu priskrbiti. Ti reci, od Allaha me niko u zaštitu ne može uzeti. I osim u njega, ja utočišta nemam nikakva. Samo sam u stanju dostaviti ono što od Allaha je i poslanice njegove. A ko je nepokoran Allahu i poslaniku njegovu, njemu zbilja vatra džehennema pripada. U njemu će oni vječno ostati. Pa kad vide to čime se njima prijeti, saznaće zbilja ko je pomagačima slabiji i ko je brojem manji. Ti reci, ja ne znam da li je blizu ono čime vam se prijeti, ili će gospodar moj učiniti, pa će to nakon vremena dugog biti. On je znalac tajni. Pa ne otkriva svoje tajne nikome. Osim onome kojim on zadovoljan je da mu poslanik bude. I on ispred i iza njega postavi štiteće zasjede. Da bi pokazao da su oni dostavili gospodara svojega poslanice. A on sve što u njih je udlaku zna. I on svaku stvar brojem obuhvata.